نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج اللہ جل مجد و کریم کے فضل و کرم سے 29واں پارہ اس کا تیسرا رکوع اور سورۃ القلم کی آیت نمبر 1 سے آج کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نون اور سورہ قلم ہے، یہ سورہ مکیہ ہے۔ اس میں دو رکوع، 52 آیتیں، 300 کلمے، 1256 حرف ہیں۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ یاسین والقلم کان لہ ثواب الذین حسن اللہ اخلاقہم، کہ جس نے سورہ نون والقلم کی تلاوت کی اللہ جل مجد الکریم اس کو ان لوگوں کا ثواب عطا فرمائے گا جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو حسن اخلاق کے پیکر کو اللہ جل مجد الکریم ثواب عطا فرماتا ہے اس شخص کو بھی ایسا ہی ثواب اللہ جل مجد الکریم عطا فرمائے گا۔ وعنہ انہ قال من قرأ سورۃ القلم، اور انہی سے روایت ہے کہ جس نے سورہ قلم پڑھی آتا اللہ ثواب من حسن خلقہ، اللہ جل مجد الکریم اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا کہ جو حسن اخلاق رکھنے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت کریمہ آتی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سے روایت ہے، فرمایا دواء من اصابہ العین ان یقرا قوله تعالی وان یکاد الذین کفروا لیذلقونک بابصارہم لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ آیت کریمہ جو پڑھے گا تو اس کو، جس کو نظر لگ گئی ہے، تو یہ آیت کریمہ اگر آدمی پڑھے تو اس کو جو ہے پھر اس کی نظر کا جو ہے یہ رقیہ ہے، یہ تعویذ ہے، جو نظر شدہ آدمی پر یہ آیتیں پڑھے گا تو اللہ جل مجدہ کریم اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اصل میں ہر بیماری کا، ہر تکلیف کا حل قرآن میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رب کی باتوں پر اعتماد نہیں رہا اور قرآن پر اعتماد نہیں رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکیموں ڈاکٹروں کے پاس تو شفا ہے، رب کے قرآن کے پاس شفا نہیں ہے، حالانکہ ساری شفائیں میرے رب کے پاس اور ساری شفائیں رب نے اپنے قرآن میں نازل فرما دیں کہ یہ قرآن تو ہے ہی شفا، شفا للناس، یہ کائنات کے لیے شفا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے گھروں میں بیماریاں، تنگی، تکلیفی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا نون والقلم، نون اور قلم، وما یفترون، اور ان کے ساتھ لکھے ہوئے کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے قلم کی قسم ذکر فرمائی، اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہے جن سے دینی دنیوی مصالح و فوائد وابستہ ہے، وہ قلم جس سے قرآن لکھا جاتا ہے، جس سے محبوب کا جو ہے کلام لکھا جاتا ہے، یا وہ قلم اعلی مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس نے بے حکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے، یا یہاں سے وہ قلم مراد ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے میرے سارے لکھے ہوئے کی قسم، قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحائف کی قسم، مجھے قلم اور لوح محفوظ والی قلم کی قسم، اور جو جو میں نے لکھا مجھے اس کی قسم، اور جو جو میرے قلم نے لکھا مجھے اس کی قسم۔ ما انت بنعمت رب دیکھا بے مجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے، کیا میرے رب کریم نے اپنے محبوب کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی قسمیں یاد فرما کے کافروں نے جو بات کی رب اس کا جواب دے رہا ہے۔ ہر نبی پر اعتراض ہوا، کافر صدیوں سے ازل سے اعتراض کرتے رہے، انبیاء ان کے جواب بھی دیتے رہے، لیکن جب میرے محبوب پہ جو ہے اعتراض ہوتا ہے تو جواب رب کریم دیتا ہے۔ میرے محبوب کو لوگوں نے مجنون کہا تو رب کریم نے کہا لوگوں تم ایک قرآن کی قسم اٹھا کر، تم اے کلام کی قسم اٹھا کر بات کو موقت کرتے ہو، مجھے قرآن کی قسم میرا محبوب سچا، یا میرے مجھے قرآن کی قسم یہ بات ایسے، رب کریم نے کہا نون ول قلم وما یفترون، قلم اور جو کچھ قلم سے لکھا گیا، تورات بھی قلم سے، انجیل بھی قلم سے، قرآن بھی قلم سے، صحائف انبیاء بھی قلم سے، لوح محفوظ کا بھی قلم سے لکھا گیا، تو مجھے سارے میرے کلاموں کی قسم جو اس سے لکھا گیا مجھے اس کی قسم، محبوب تیرے اوپر تیرے رب کا کرم ہے، تیرے رب کا فضل ہے، تو مجنون نہیں ہے، یہ ظالم خود مجنون ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب کریم نبی کریم پر اعتراض کرنے والوں کے جواب خود عطا فرماتا ہے، خود ارشاد فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج اہل سنت و جماعت اس شاہ کے رسول وہ سنت ادا کر رہے ہیں جو رب کریم کی سنت ہے۔ رب کریم محبوب کو کہتا ہے محبوب تجھے کسی کو جو ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں، تو کسی کو جواب دے گا تو تیری رحمت للعالمین پہ اعتراض آئے گا، تیری طرف سے جواب دینے والا میں جو ہوں، جو میرے محبوب پہ اعتراض کرے، رب کہتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ وہ رب کے بھی محبوب ہے نا، تو کسی کے محبوب پر اعتراض کیا جائے تو محب جو ہے وہ کب خاموش بیٹھتا ہے؟ رب کریم قسمیں یاد فرما کے کہتا ہے محبوب ظالم تجھے مجنون کہتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، تجھ پر تو رب کا فضل ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، محبوب ضرور تمہارے لیے اجر جو ہے اس کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں، کائنات میں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجر کا کوئی حساب لگانے والا نہیں، وہ پیمانہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ گنتی بنی ہی نہیں ہے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجر کا جو ہے حساب لگائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کے اجر کا حساب لگے؟ فرمایا غیر ممنون، محبوب اس کا کوئی حساب نہیں، جو میں تجھے اجر دینے والا ہوں محبوب اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں، محبوب کو جو عظمت دی جو شان دی وہ اس کا حساب کو نہیں، اس کی حدیں کوئی نہیں، حدیں توڑ دی میرے رب کریم نے اپنے محبوب کو اجر دیتے ہوئے، اپنے محبوب کو شانے دیتے ہوئے، عظمتیں دیتے ہوئے، علم دیتے ہوئے، تو جو بھی دیا اللہ اکبر، جو کچھ بھی دیا کثرت سے دیا، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کو رب کریم نے جو دیا حساب نہیں رکھا کہ اتنا دیتا ہوں اتنا رکھتا ہوں، نہیں، فرمایا محبوب میں تو تجھے بغیر حساب کے دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے جب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تجھے بغیر حساب کے دے رہا ہوں، تو اب کوئی اس کی جو ہے تحقیق شروع کر دے کہ کتنا علم ملا، کتنی شانیں ملی، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، نہیں نہیں، میرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ اور اسی لیے تو امام اہل سنت نے جب یہ دیکھا تو عرض کی، آقا تیرے تو وش عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کا وش یہاں سے لے کر وہاں تک ہے، یہ یعنی تناہی انتہا ہو گئی، آقا تیرے وصفوں کی انتہا کوئی نہیں ہے، تیرے وصفوں کی انتہا کہنا یہ تو عیب لگانا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جب رب کریم کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، محبوب تیرا اجر جو ہے وہ غیر ممنون ہے، تیرا اجر جو ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ ارے بھائی جب رب حساب نہ لگائے تو بندہ کون حساب لگانے والا ہے؟ جب رب کریم کہہ رہا ہے کہ محبوب تیری عظمتوں کا کوئی حساب نہیں، تیری عظمتوں کا کوئی انتہا نہیں، تیری عظمتوں کا کوئی گنتی نہیں، محبوب اتنی عظمتیں ہیں کہ ساری گنتیاں ختم، سارے حساب کتاب ختم، ہم نے تجھے اتنی شانیں دے دی، ہم نے تجھے اتنی عظمیں دی دی، اس لیے محبوب کریم تو تیرے رب کی تجھ پر کرم نوازی ہے، تیرے رب کا تجھ پر احسان ہے کہ میں نے تیرے دیتے ہوئے میں حساب نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، محبوب اور محب حساب ہو بھی کیسا؟ وہ محب ہی کیسا جو محبوب سے حساب لینے لگے؟ تو رب تو محب ہے، میرا محبوب آقا کائنات اللہ کے محبوب ہے، تو اس لیے رب کریم نے کہا میں حساب نہیں لگاتا، میں اپنے محبوب کو دے رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہوں، محبوب اب اس کا حساب نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا دیا میرے محبوب کو اور اس کا حساب ہی چھوڑ دیا۔ رب کریم نے ارشاد فرما دیا واسمن تو علیکم نعمتی، محبوب تاری نعمتیں میں نے تجھے عطا فرما دی، اب جتنی بھی رب کی نعمتیں ہیں وہ محبوب کو عطا کر دی، جو محبوب کو نہیں ملی وہ نعمت نہیں، جو نعمت ہے وہ محبوب کو ملی، تو اب کون گنے گا؟ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم فرمایا گننا چاہے رب کی نعمتیں تو گن نہیں سکتے، تو رب کی ساری نعمتیں محبوب کی جھولی میں، اب کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، تو پھر معلوم ہوا نا کہ میرے محبوب کی شانیں اتنی ہیں، عظمتیں اتنی ہیں کہ ساری دنیا لکھنے لگے، ساری دنیا بولنے لگے، ساری دنیا حساب لگانے لگے، دنیا کے علم مک جائیں، دنیا کی زبانیں گنگ ہو جائیں، دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے، دنیا کی کلمیں ختم ہو جائیں، میرے محبوب کی شانیں عظمتیں بیان نہ ہو سکے، محبوب ہم نے تجھے اتنا عطا فرمایا اور تمہارے لیے ہم نے اتنا ثواب رکھا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تبلیغ رسالت اور اظہار نبوت اور خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے سے، محبوب ہم نے تجھے اجر دے دیا، اور کتنا دے دیا؟ غیر ممنون، کوئی حساب نہیں ہم نے لگایا، ہم نے بنا حساب کے دے دیا، کیوں کہ جب یعنی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اب یہ نہیں کہتا محبوب اتنا تیرا اتنا میرا، یہ تیرا اور یہ میرا، تو رب کریم نے حساب لگانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ محبوب و محب میں تیرا میرا نہیں ہوتا، کہ محبوب یہاں تک تیرا یہاں سے میرا، یا وہاں تک میرا اور یہاں سے تیرا، تو نہیں محبوب، ہم نے سارے کا سارا حساب لگانا ہی ختم کر دیا. فرمایا محبوب ان لکا لاجر گئی کا مندور، ہم نے اتنا دے دیا کہ اب اس کا اجر جو ہے اس کا حساب نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب تمہاری خوبو تمہاری خلق بڑی شان والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. حدیثی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل و تقسیم کے لیے اور تفہیم کے لیے مبعوث فرمایا، تو میرے رب کا اخلاق خلق کائنات سے بلند. سبحان اللہ اکبر. کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مولا علی آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے نعت بیان کریں، آپ کے خلق کا بیان کریں، آپ کی عظمت بیان کریں، آپ کی تعریف بیان کریں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے کہا کہ اے سائل تو ایسا کر کہ رب کی جتنی دنیا میں چیزیں ہیں تو سب کو گن. تو اس نے کہا حضرت میں کیسے گن سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. حضرت میں ساری چیزوں کو کیسے گن سکتا ہوں؟ کہا دیکھو سوال کرنے والے، رب کریم نے کہا کل متاع دنیا قلیل، کہ کہہ دو کہ دنیا بالکل قلیل ہے، تو قلیل کو نہیں گن سکتا. تو رب کریم نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تیرا خلق عظیم ہے، تو دنیا کی قلیل چیزوں کو نہیں گن سکتا. تو جس نبی کی ایک صفت خلق عظیم ہے، میں اس نبی کی کیسے صفتیں بیان کر سکتا ہوں؟ وہ تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ اکبر. تو جہاں مولا علی جیسی شخصیت بھی کہہ دے کہ میں تو اس نبی کریم کی، میں تو اس آقا کی کما حق و شان نہیں بیان کر سکتا، تو وہاں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ کون ہے جو میرے آقا کی شان عظمتیں بیان کرے؟ یہ صرف رب کریم ہے. اور رب کریم نے بھی کہا کہ حساب کتاب لگانا چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو اتنی شان عطا کر دی، اتنی عظمتیں عطا کر دی ہیں کہ اب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق کو عظیم کر دیا. سبحان اللہ. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا. سبحان اللہ. جو خلق ہے عظیم ہے، جو تخلیق ہے وہ جمیل ہے. سبحان اللہ. کہ قرآن پاک نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. کلام پاک جو ہے، رب کا کلام جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کی قسمیں یاد فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں بیان کر رہا ہے، کہیں راہ گزر کی قسم، کہیں آپ کی تخلیق کی قسم، کہیں آپ کے اخلاق کی قسم، کہیں آپ کے شعر کی قسم. اللہ اکبر. کہیں جس زیتون کا تیل لگایا تو زیتون کی قسم، کہیں زیتون کو پسند کیا تو زیتون کی قسم، کہیں انجیر کو پسند کیا تو انجیر کی قسم. جس کو میرے آقا نے پسند کیا، رب کریم نے اس چیز کی قسمیں یاد فرمائی اور فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے تیرے اخلاق کو عظیم کر دیا. افسوس جن کے نبی خلق عظیم لے کر آئے، آج اس امت کی اخلاق کی انتہائی حالت جو ہے وہ گر چکی ہے. آج مسلمان کا اخلاق کہاں چلا گیا؟ مسلمان کو تو چاہیے کہ ایک اخلاق کا پیکر بن جائے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ اخلاق کا ایک ایسا درس ہمیں دیا. دیکھیے، یاد رکھیے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کب فرض ہوئے؟ یہ اعلان نبوت کے کتنے کتنے سال بعد جا کے فرض ہوئے، لیکن اخلاق، حسن اخلاق، سچ بولنا، کسی پہ ظلم و ستم نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، وعدہ خلافی نہ کرنا، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ تو میرے آقا نے ولادت سے ہی شروع کر دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اعلان نبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے، دنیا نے اعتراض کیے، دنیا نے اختلاف کیا میرے آقا سے، لیکن آپ کی صداقت پہ ابو جہل بھی اعتراض نہ کر سکا، آپ کی عدالت پہ ابو لہب بھی اعتراض نہ کر سکا، آپ کے امین ہونے پہ کوئی کافر اعتراض نہ کر سکا۔ یہ ہے میرے محبوب کا خلق عظیم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق عظیم کہ آپ دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھاتے ہیں، آپ چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا اس اخلاق پہ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کتنا پیارا اخلاق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے رکھا ہے اور کائنات کو درس دیا ہے کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگ جو ہیں اخلاق سے کورے ہو گئے، ہم آج لوگ جو ہیں آج تو ہم جو ہیں اخلاق سے دور ہو گئے۔ آج کئی ظالم لوگ اسلام پہ اعتراض کرنے والے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے آقا نے جو اخلاق سمجھایا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق بتایا، الحمدللہ رب العالمین، وہ اخلاق کاش آج ہم اپنا لیں۔ ہم نے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کی دعوت دی ہے، ہم خود اسلام کے خلاف ہو گئے، ہم نے یعنی اخلاق والوں پر ہی اعتراض شروع کر دیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو اخلاق کریمہ کی جو ہے وہ اللہ جل مجد و کریم نے پہ کر اخلاق کا ہمیں عطا فرما دیا۔ فَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی ہمیں لگتا بھی جب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اب تو وقت آنے والا ہے کہ محبوب کے گستاخوں کو پتہ چل جائے گا، اب تو وقت آ گیا کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو ہیں، اب تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں گے اور گستاخوں کو پتہ چل جائے گا۔ ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹک گیا، کون راہ سے پیچھے ہٹ گیا، کون راہ سے دور ہو گیا۔ وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ رب کریم جل جلالہ وصل امن والہ جانتا ہے کہ کون ہے، اور اب اس گستاخ کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم کا گستاخ تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، کیسے اللہ جل مجد و کریم کو گستاخ رسول پہ غصہ آتا ہے، کس طریقے سے اللہ جل مجد و کریم گستاخ رسول کی پٹائی کرتا ہے، گستاخ رسول کی جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ جل مجد و کریم بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ، اللہ ہدایت والوں کو جانتا ہے۔ فلا توتے المکذبین، جھوٹوں کی بات پہ نہ جانا، جھٹلانے والوں کی بات پہ نہ جانا، یہ جھوٹے ہیں سارے کے سارے جو میرے آقا کے گستاخ ہیں، جو میرے آقا کی گستاخی کرتے ہیں۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، تو وہ اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی تھوڑی سی گستاخوں کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، یہ گستاخ رسول ہو گئے، گستاخ صحابہ ہو گئے، گستاخ اہل بیت ہو گئے، گستاخ اولیاء ہو گئے، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ان کے بارے میں تھوڑی سی نرمی کریں۔ تو اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے محبوب، وہ کہتے ہیں کہ تم ذرا نرمی کرو، ہم بھی نرم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ولا توتے کلا حلا سے مہین، ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہو۔ وہ گستاخ رسول جو ولید بن مغیرہ تھا، اب اس کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم اب اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، ولا توتے کلا حلاف مہین، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہو۔ جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیر ہے، مراد اس سے ولید بن مغیرہ ہے، یا اسود بن یغوث، یا انس بن شریک، آگے اس کی صفتوں کا بیان ہوتا ہے کہ جائے جھوٹی قسمیں کھانا اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اور پھر منافق تو اکثر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ولا توتے کل حلاف مہین، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا مہین ذلیل ہے، ہمازم مشاء ان بے نمین، اور بہت تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتے پھرنے والا. آج دیکھیے ہمیں اپنے اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تانہ زنی کرنا، غیبت کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، اللہ جل مجد الکریم نے اس کو پسند نہیں کیا. دوسری جگہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ، بربادی ہے جہنم ہے اس کے لیے جو منہ پہ آئے تو تانہ زنی کرے، جو پیر پیچھے جائے تو غیبت کرے. اللہ اکبر، غیبت بھی گناہ کبیرہ، تانہ زنی بھی گناہ کبیرہ، ادھر ادھر کی بات لگانا، لوگوں کو لڑانا، یہ بھی گناہ کبیرہ. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وہ تو بہت تانے دینے والا ہے، بہت ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے. یہ منافقین کا طریقہ ہے. منافقین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ ادھر کی ادھر بات لگاتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور تانہ زنی کرتے ہیں. فرمایا من ناعن للخیر، وہ برائی سے روکنے والا ہے، لوگوں کو نیکیوں سے روکتا ہے. بخیل نہ خود خرچ کرے نہ دوسروں کو نیکی کاموں میں خرچ کرنے دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ معنی فرمائے کہ برائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال سے کچھ نہ دوں گا. فرمایا ایسا ظالم لوگ ہے، ظالم شخص ہے کہ لوگوں کو بھلائی سے روکتا ہے، اسلام سے روکتا ہے، نعت سے روکتا ہے. ایسا شخص جو بھلائی سے کوئی بھی روکے، گیارہویں شریف بھلائی ہے، اصال سوال کی محافل بھلائی ہے، نعت شریف بھلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا یہ بھلائی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جو لوگوں کو بھلائی سے روکتا ہے معتد عظیم حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اکثر و بیشتر گناہ کرتا ہے. عتل بعد ذلک ظنین، اور اس کے بعد یہ ترہ یہ کہ اس کی اصل میں شک ہے. اللہ اکبر. یعنی بد گوہر، تو اس سے افعال خبیثہ کا صدور کیا عجب مروی ہے کہ یہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنے سخت الفاظ کیے گستاخ رسول کے بارے میں. اور یہ طے شدہ بات ہے، میرے آقا کی گستاخی کبھی سید نسب کبھی نہیں کرے گا، ہمیشہ آقا کا گستاخ حرام زیادہ ہوگا، چونکہ قرآن نے بیان کر دیا اتل باد ذالک ظنین، وہ تو ہے ہی اصل میں، اس کی اصل میں شک ہے، وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. گستاخ کبھی اپنے باپ کا نہیں ہوتا، یہ اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ سب برائیاں ایک طرف، اصل یہ ہے کہ اس کی اصل میں شک ہے. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے حق میں دس باتیں فرمائی، نو کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہے، لیکن دسویں بات اصل میں خطا ہونا اور حرام زیادہ ہونا، اس کا حال مجھے معلوم نہیں، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا. اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نا مرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے چرواہے کو بلا لیا اور تو اسی سے ہے. ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ مجنون ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کے جواب میں اللہ جل مجد الکریم نے دس واقعی ایسے عیب زار فرما دیے جو اس میں موجود تھے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کیسی ہے، اور جو میرے آقا کا گستاخ ہوتا ہے اللہ جل مجد الکریم کس اس پر جو ہے وہ یعنی کس زبان میں گفتگو کرتا ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا تل باد ذالک ظنین، اصل گستاخ یہ ہے کہ اس کی اصل میں شک ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. ان کان ذا مال و بنین، اس پر کچھ مال بیٹے بھی رکھتا ہے، اپنی طرف سے اپنا مال بھی سمجھتا ہے میں مالدار ہوں، میں نبی کی جو ہے اطاعت کیوں کروں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے غلام کیوں بنوں. اب دیکھیے اللہ اکبر، لوگ آج ہمیں کئی درس دینے آتے ہیں کہ تم بڑے سخت ہو، تم گستاخوں کے بارے میں نرم رویہ نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیے قرآن کے الفاظ کتنے سخت سخت الفاظ ہیں، کتنے سخت سخت الفاظ اللہ جل مجد الکریم بیان کر رہا ہے. فرمایا اگر کہ وہ مال رکھتا ہے، اگر کہ اس کے بیٹے بھی ہیں، اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، جب ان پر ہماری آیتیں قرآن پڑھا جاتا ہے ان ظالموں پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں پر، تو کیا کہتے ہیں؟ کالا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں. اور اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے، اس کا یہ کہنا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کی مال اور اس کو مال اور اولاد بھی دی. یعنی دیکھیے اب اس وقت کے منافق اور کافر کیا کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو سب کے قصے کہانیاں ہیں. جیسے آج دیکھیے کوئی ولی کی کرامت بیان کریے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ بیان کیے، لوگ کہتے ہیں اور جی یہ تو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ تو جی قرآن پڑھتے ہی نہیں. تو وہ لوگ قرآن کو بھی یہی کہا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں تو کہیں اولیاء کی گائے کا ذکر، کہیں اولیوں کے کتوں کا ذکر، کہیں ان کی اوٹنیوں کا ذکر، کہیں ان کے بیٹوں کا ذکر، کہیں ان کے گھروں کا ذکر، کہیں ان کی آبادیوں کا ذکر، کہیں ان پہاڑوں کا ذکر. تو اللہ جل مجد الکریم کو اپنے پسندیدہ بندوں کی یہ ساری چیزیں پسند ہیں. اللہ نے کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر کر دیا، کہیں حضرت یوسف کا ذکر کر دیا، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر کر دیا، کہیں معجزات میرے آقا کے، کہیں حضرت موسیٰ کے، کہیں حضرت عیسیٰ کے، کہیں یحییٰ و زکریا کے، کہیں حضرت یوسف کے حسن کے تذکرے ہیں، تو کہیں حضرت سیدنا کلیم اللہ کی لاڈلی لاڈلی باتیں ہیں، کہیں حضرت سیدنا خلیل اللہ کے تذکرے ہیں، تو کہیں حضرت نوح کی باتیں ہیں. تو کافروں نے کہا یہ تو سب کو جو ہے یہ تو قصے کہانیاں ہیں. اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ صرف اپنی باتیں کرتا، یہ اللہ نے سارے لوگوں کی باتیں کیوں کہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ جل مجد و کریم اپنے بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور سننا بھی چاہتا ہے. تو اس لیے اس ظالم نے کیا کہا؟ قال اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. سناسمہ علی الخرطوم، فرمایا قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی تھوتنی پر داغ دیں گے. اللہ اکبر، یہ دیکھیے یہ کتنا، یہ بھی سخت الفاظ ہیں. یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرہ پر نمودار کر دیں گے، تاکہ اس کے لیے سبب آر ہو جائے. آخرت میں تو یہ سب کچھ ہو گئی، مگر دنیا میں بھی یہ خبر پوری ہو کر رہی، اور اس کی ناک جو تھی وہ دزیلی ہو گئی. کہتے ہیں کہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی تھی، جیسا کہ تفسیر خادر مدارک اور جلالین میں ہے. تو فرمایا کہ ہم اس کی یہ جو ناک ہے اسی کو بگاڑ دیں گے، اس کی سور کی تھوتنی جو ہے اسی کو ہم جو ہے بگاڑ دیں گے. دیکھیے میرے رب کے طریقہ، دیکھیے جو گستاخ رسول ہے کتنے یعنی سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسے اس باغ والوں کو جانچا تھا. اللہ اکبر، یعنی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا سے جو آپ نے فرمائی تھی کہ یا رب انہیں ایسی قید خالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تھی. چنانچہ اہل مکہ قید کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے. اس طرح وہ آزمائش میں ڈالے گئے. رہ ہم نے ان کو آزمایا کما بلونا صاحب الجنہ، جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا. اس باغ کا نام یعنی دردان تھا. یہ باغ سنا یمن سے دو فرسنگ کے فاصلے پر سرے راہ تھا. اس کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا. جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے پھل جو تھے وہ فقراء لے لیتے اور باغ میں بستر بچھا دیتے دیے جاتے. جب میوے توڑے جاتے تو جتنے میوے بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے. جو خالص اپنا حصہ اس سے بھی دسواں حصہ وہ نکالتا اور فقیروں کو دے دیتا. اس طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا. اور ان کے بہت زیادہ حقوق مقرر کیے تھے. اس کے بعد اس کے تین بیٹے وارث ہوئے. انہوں نے بڑا مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے, کنبہ بہت زیادہ ہے, اگر والد کی طرح ہم بھی شراب جاری رکھیں تو تنگ دست ہو جائیں گے. آخر میں آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح تڑکے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے باغ میں چل کر میوے توڑ لیں گے, تو جب غریب جائیں گے تو باغ میں کچھ بچے گا ہی نہیں, لہذا ہم سب کچھ جو ہے وہ گھر میں لے گئے, نہ کوئی غریب آئے نہ کوئی غریب دیکھے اور نہ ہم کسی کو دے. اللہ اکبر. تو کیا ہوا جب وہ لوگ جو تھے صبح گئے, اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَقْسَمُوا, جب انہوں نے قسم کھائی لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہ ہم صبح اس کھیت کو کاٹ لیں گے اور ہم کسی کو خبر تک نہ ہونے دیں گے تاکہ مسکینوں غریبوں کو پتہ ہی نہ چلے نہ وہ مانگنے آئے. ہمارے باپ نے تو لوگوں کو غلط رسمیں ڈال دی ہیں, لوگوں کو خام خواہ اتنا مال دیتا ہے, ہم نہیں دیں گے. وَلَا يَسْتَسْنُونَ, لیکن انہوں نے قسم کھانے کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا ہم صبح اٹھیں گے اور صبح اٹھ کے ہم جائیں گے اور جو ہے ہم باغ کاٹ لیں گے, کسی کو خبر بھی نہ ہوگی, لیکن انہوں نے استثناء نہ کیا, انشاءاللہ نہ کیا. فتح فالی فتائفن, تو ان پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھر گیا. وہم نائمون, اور وہ سوتے رہ گئے. اللہ اکبر. یعنی باغ پر ایک ایسی بلا آئی بے حکم الہی, آگ نازل ہوئی اور باغ کو تباہ کر کے رکھ دیا. وہ رات کو سوئے ہوئے ہیں, وہ تو قسمیں کھا کے سو گئے, ادھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا, سارے کا سارا باغ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. اللہ اکبر. فاصبحت قصرین, تو صبح رہ گئے جیسے پھل ٹوٹا ہوا. جب وہ صبح اٹھے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, پریشان ہو گئے اور ان لوگوں کو کچھ خبر بھی نہ ہوئی کہ کسی مسکین کو تو کیا آنے دیں. جب وہ وہاں پہنچے فتنا دو مصبحین, پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا, آؤ چلو نکلے. باغ تو ایسے ہو گیا جیسے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اب صبح گھر سے نکلے, سارے بھائی ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں, آؤ بھائی آؤ چلو جلدی جلدی نکلو. انے ردو اللہ ہر سکم, کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو, اپنے باغ کو چلو. این کن تم سارے نیم, اگر تمہیں باغ کاٹنا ہے, اگر تمہیں کھیتی کاٹنی ہے تو جلدی سے جلدی چلو. ہن تلاکو, تو وہ چلے. وہم یتخافتون, اور آپس میں کہتے جاتے تھے, آہستہ آہستہ باتیں کرتے جاتے تھے, اللہ یدخلن ہل یوم علیکم مسکین, کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. لوگوں کو کیا پتا کہ یہ رزق کس کے صدقے مل رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تمہاری روزی جو ہے, یہ تمہاری مدد جو تمہاری کی جاتی ہے, تمہارے ضعیفوں کے سبب کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, جو موجم کبیر تبرانی حلیت الاولیاء اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے, فرمایا الابدال فی شام اربعین, کہ میری امت کے ابدال 40 ہیں شام میں. جب انہیں کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کے بدل کے ایک اور وہاں کھڑا کر دیتا ہے. فرمایا بہم تم ترونا و بہم ترزقونا و بہم تم سرونا, فرمایا انہی کے سبب تمہیں رزق دیا جاتا ہے, انہی کے سبب تمہیں بارشیں دی جاتی ہیں, انہی کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے. تو لوگوں کو کیا پتا کہ یہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے کس غریب کے صدقے مل رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب کریم کہتا ہے یہ مسکینوں کے صدقے تمہیں ملتا ہے, اس کو مت سمجھنا کہ ہماری یہ مہربانی سے مل رہا ہے. ابھی شاید چند ماہ ہوئے اخبار میں ایک مضمون آیا تھا, اللہ اکبر, کسی شخص نے کسی سیٹھ کا جو ہے وہ مضمون لکھا تھا کہ کوئی بہت بڑا سیٹھ تھا جس کی بہت بڑی فیکٹریاں چل رہی تھیں. اس کے گھر میں ایک چوکیدار تھا, غریب سا چوکیدار, جس کو صرف شاید 2 یا 2500 روپیہ تنخواہ دیتا تھا اور اس کی اپنی آمدن جو تھی وہ روز کی لاکھوں کی تھی. ایک دن وہ فیکٹری سے آیا, گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا وہی چوکیدار جو ہے وہ اس کی بہت بڑا بنگلہ تھا, اس میں اس کے باغیچے کو پانی لگا رہا ہے. اچانک اس چوکیدار کے ہاتھ سے وہ جو پائپ تھا وہ اچھلا ایک طرف ہوا اور پانی کے چھینٹے اس کی گاڑی پہ چلے گئے. اس یعنی بڑے وہ جو امیر آدمی تھا اس کی گاڑی پہ چلے گئے. اب جب گاڑی پہ پڑے تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کھڑے کھڑے اپنے اس چوکیدار کو گھر سے نکال دیا. اب جب گھر سے نکال دیا, سالوں تک اس کے پاس رہا تھا لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ کہاں کا ہے. اب چوکی دار تو گھر سے نکلا, اللہ اکبر, ابھی چند دن ہوئے کہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی, دوسری فیکٹری ایسے ہی جو ہے وہ تباہ ہو گئی. اب وہ پریشان ہونے لگا, پھر ایک گھر ہی بچا تھا, چند مہینوں کے بعد اس کے بچے نے اس گھر کو جوئے میں ہار دیا. اب وہ رونے لگا, یہ حقیقی واقعہ بھی چند ماہ پاکستان کا واقعہ ہے. تو پھر اس کے دل میں ایک دن وہ کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا انڈیا سے, وہ آیا اور داتا صاحب وہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ جو بڑا امیر آدمی تھا, اب جو جس کے پاس گھر بھی نہیں تھا, اب کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے, اب دوست احباب سے وہ ادھار اٹھا رہا ہے, وہ اس اللہ کے بندے کے پاس گیا. وہ اللہ کا بندہ کوئی صاحب کشف تھا, اس نے کہا لوگوں کو پتا نہیں کہ ان کا رزق کس غریب کے ساتھ بندھا ہوا ہے, وہ غریبوں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں اور اپنی فیکٹریوں اور کارخانوں کے اوپر یعنی تکبر کرتے ہوئے, لیکن پھر وہ ان کی فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے, پھر وہ فیکٹریاں چلی جاتی ہیں. اللہ اکبر, اس آدمی کی آنکھیں کھلی کہ ہاں یہ تو میں نے کیا تھا, میں نے غریب آدمی کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا. اب وہ جس نے مضمون لکھا اسی کو کہتا ہے کہ اب وہ مضمون نگار کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا میں نے یہ کر دیا, اب میں اس کو کہاں سے ڈھونڈوں, میں نے کہا کچھ اتا پتا, کہنے لگا کچھ پتا نہیں ہے, ہاں یہ پتا ہے کہ وہ کہیں ادھر کسی گاؤں میں رہتا ہے تو فلاں جگہ سے وہ ٹانگے پہ جاتا ہے, تو کہتا ہے مجھے وہ ساتھ لے کے نکلا. ہم نے گاؤں کے گاؤں کئی دن تک پھر گئے ہم, لیکن اس آدمی کا نہ ملنا تھا نہ ملا, ہم واپس آ گئے. وہ ہمیں وقت اسی کا نام لے کے پکارتا چوکی دار کو, لیکن اس کے بیٹے کہتے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, کبھی اس کو اسپتال داخل کراتے کبھی کہاں, لیکن جب چھوڑتے تو وہ پھر گاؤں کو نکل جاتا, پھر اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا, پھر اس کے بچے ڈھونڈ کے لاتے, پھر اس کو گھر میں رکھتے, لیکن وہ ایک ہی بات کہتا کہ وہ چوکی دار کو بلاؤ, وہ میری روزی اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی, اس غریب کے ساتھ بندھی ہوئی تھی, میں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. اب کیا ہوا کہ وہ مضمون نگار ہی کہتا ہے کہ آج سے چھ ماہ پہلے میں اپنے گھر سے نکلا, کچھ پتا نہیں, لیکن میں نے مجھے پتا تھا کہ وہ انہیں گاؤں میں پھر رہا ہوگا. میں اس کے بچوں کو ساتھ لے کے گیا تو دیکھا کہ وہاں تو وہ فقیروں کی حالت میں ہے, اور اسی فقیری کی حالت میں اس نے اپنی جان دے دی. وہ انہیں گاؤں میں چکر لگاتا لگاتا مر گیا, تو لوگوں کو کیا پتا کہ ان کی روزی کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے, یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے وہ نکلے تینوں بھائی گھر سے, اللہ یدخلنہا, وہ کہہ کیا رہے تھے کہ خبردار آج کوئی الیوم, آج کے دن کوئی نہ تم پر داخل ہو, علیکم مسکین, کوئی مسکین نہ آنے پائے, کسی کے ہاتھ میں کوئی ایک دھیلا نہ رکھنا, آج سب کچھ کاٹ کے گھر لے آنا. وغدو اللہ ہر دن قادرین, اور تڑکے چلے اپنے ارادہ پر قدرت رکھتے ہوئے, کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے, وہ تمام میوہ اپنے قرضے میں لائیں گے. اللہ اکبر. فلما راؤھا, لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنے اس باغ کو دیکھا تو وہاں تو میوے کا نام و نشان تک نہیں تھا, وہاں تو باغ کے درخت جو تھے وہ ٹنڈ کھڑے ہوئے تھے, کسی کے اوپر یعنی پھل تو کیا, کوئی پتا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. فلما راؤھا, جب وہ وہاں پہنچے دیکھا, قالوا انا لضالون, تو وہ کہا کہ ہم راہ بھول گئے, یہ تو ہمارا باغ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہم کسی کے اور کے باغ میں آ گئے, ہمارا باغ تو بڑا ہرا بھرا ہے, اس میں تو بڑے پھل لگے ہوئے ہیں, ابھی شام ہی کو تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ باغ بھرا ہوا تھا, اس میں تو پھل کے گچھے لٹک رہے تھے, یہ ہمارا باغ نہیں, ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے. بل نحن محرومون, بلکہ ان میں سے کچھ نے کہا نہیں لوگوں ایسا نہیں ہے, یہ تو درے دیوار اسی کے ہیں, یہ تو سب کچھ اسی کا ہے, یہ جگہ بھی وہی ہے, بلکہ کیا ہوا, اللہ اکبر, ہم محروم ہو گئے, ہم بے نصیب ہو گئے, ہم نے جو چاہا تھا وہ نہ ہوا. اللہ اکبر. کالا اوساطہم, ان میں سے جو سب سے یعنی درمیانہ تھا وہ بولا, الم اکل لکم لو لا تسبحون, بولا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم رب کا ذکر کیوں نہیں کرتے, تم کیوں مسکینوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہو, تم کیوں غریبوں پہ ظلم کرتے ہو؟ رب کا شکر کرو کہ رب کریم نے تجھے باغ دیا ہوا ہے، رب کریم نے تجھے رزق دیا ہوا ہے، رب کریم کی رحمتوں کا نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لیکن تم لوگ میری بات نہ مانے، اللہ اکبر، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اب بولنے کہ پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا، یہ سب کچھ رب کی عطا تھی، ہم نے سمجھا کہ یہ شاید ہمارا ہے سب کچھ، ہم نے سمجھا کہ غریبوں کو شاید ہم ہی دیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ غریبوں کو تم نہیں دیتے، اللہ غریبوں کے صدقے تمہیں دے رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی قوم نے رب کی مخلوق کسی کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، اب رب سالوں تک تمہیں رزق دے رہا ہے اس کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہوئے جو تم نے نیکی کی۔ ممکن ہے تم نے کسی رب کی مخلوق پہ رحم کر دیا، اب رب تم پہ رحم کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ جب آپ فوت ہو گئے تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور امام غزالی سے پوچھا کہ حضرت مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیسی بیتی؟ اللہ اکبر، تو حضرت امام غزالی نے کہا میں جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو رب کریم نے کہا میری نعمتوں کا حساب لگاؤ، میری نعمتیں دیکھو غزالی پہ کتنی تھی، اور پھر اس نے جو میرا شکر کیا، میری عبادت کی، میرا کام کیا، وہ بھی دیکھو۔ تو جب میں نے دیکھا تو رب کی نعمتیں میرے شکر سے زیادہ تھیں، رب کی نعمتیں عبادت سے زیادہ تھیں، رب کی نعمتیں میری ساری نعمتوں سے زیادہ تھی۔ لیکن رب کریم نے کیا کہا؟ کہا غزالی میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ باری تعالیٰ کیا ہزار کتاب لکھنے کی پاداش میں میں نے کافروں کے زبانیں بند کر دی، کیا اس کی پاداش میں؟ کہا نہیں، اے غزالی میں نے صرف اس لیے تجھے معاف کر دیا کہ ایک دن تو کتاب لکھ رہا تھا اور تیری سیاہی کی دوات پر، روشنائی کی دوات پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی جو پیاسی تھی، وہ دوات میں سے سیاہی روشنائی جو تھی اس کو چوسنے لگی، اور تو نے قلم اپنی دوات میں نہیں ڈالا اس لیے کہ رب کی مخلوق مکھی کہیں بھوکی نہ اڑ جائے۔ اے غزالی تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، ایک مکھی پہ رحم کیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے جنت الفردوس عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، ایک مکھی پہ کرم کرنے سے اتنا رب کریم کرم کرتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک طوائفہ عورت، ایک بے حیا عورت، زانیہ عورت جو ہے وہ کہیں جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ کتے کو شاید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ارے اللہ کے بندو، آج ہمارا ہمسایا بھوکا سو جائے، پیاسا مر جائے، ہمیں پتہ تک نہیں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی زندہ ہے، مردہ ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی آسائش میں ہے، کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہمیں کیا؟ آج بڑے لوگوں کو دیکھیے، آج حکمرانوں کو دیکھیے، لوگ مر رہے ہیں بھوک پیاس سے، کسی کو پتا نہیں۔ وہ زانیہ تھی، طوائف تھی، بے حیا تھی، لیکن دیکھا کہ کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے تو وہ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ کنویں رٹ گئی، جا کے جب دیکھا کنویں پہ تو کنویں پہ تو ڈول نہیں تھا، پانی کیسے نکالے، پریشان ہو گئی، تو اب کیا کیا؟ اللہ اکبر، اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور پھاڑ کے اس کی رسی بنائی، اور اب ڈول نہیں ہے تو اپنے جوتے کو اتارا اور جوتے کو ڈول بنا لیا، اب دوپٹے کو پھاڑ کے رسی بنا کے جوتے کے ساتھ باندھا اور جوتے کو جو ہے وہ اس میں کنویں میں لٹکا دیا۔ اب جب کنویں میں لٹکایا تو اس میں پانی نکلا، اب پانی کتے کو پلایا۔ اللہ اکبر، اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا تو نے میری مخلوق پہ، ایک کتے پہ تو نے رحم کیا، میں نے تجھے جنت عطا فرما دی، میں نے تجھ پر کرم نوازی کر دی۔ آج بھائی کے سامنے بھائی بھوکا مر رہا ہے، آج باپ کے سامنے بیٹا بھوکا مر رہا ہے، آج مسلمان کے سامنے مسلمان بھوکا مر رہا ہے، مسلمان کے دل میں اتنا خیال تک نہیں آتا۔ تو رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ اب سب کچھ لٹ گیا تو اب کہنے لگے قالوا سبحان ربنا، بولے کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کو ساری حمدے ہیں، ان کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم لوگ ہیں، ہم نے ظلم کیا، ہم نے غریبوں کا حق کھایا، ہم نے کہا کہ مسکین کو کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اس لیے آج ہم پر یہ ہوا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے، یتلا ومونا، ملامت کرتے ہوئے، متوجہ ہوئے، اب پہلے تو ہر کوئی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، میں بڑا، میں نے یہ کام کیا، لیکن جب عذاب آتا ہے پھر ایک دوسرے پہ ٹالتے ہیں، تو نے یہ غلطی کی تھی، تو نے یہ غلطی کی تھی، تو نے ایسا کیا تھا. اب ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، تو نے کہا تھا مسکینوں کو نہیں دینا، تو نے کہا تھا غریبوں کو نہیں دینا، تو نے کہا تھا کہ آج ہم صبح کے صبح اٹھا لائیں گے. فرمایا اب جو ہے اب کیا کہہ رہے ہیں، اب سارے بھائی ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ملامت کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور آخرکار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم حد سے متجاوز کر گئے، ہم حد سے تجاوز کر لیں. کالو یا ویلنا، اب انہوں نے کہا ہائے ہماری خرابی، ان کنا طاغین، بے شک ہم نے سرکشی کی، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا. اصا ربنا ان یبدلنا خیر منہا، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے گا. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں. ان لوگوں نے صدق و اخلاص سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے باغ کے صدقے سے ایک بہتر باغ عطا فرما دیا، جس کا باغ جس کا نام تھا باغ حیوان. اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدے پر اگر لاد دیا جائے تو اس کا بوجھ بن جاتا تھا. اللہ نے پھر اتنا کرم کیا، اب جب رب کے بارگاہ میں آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ جل مجد الکریم کرم نوازی کرتا ہے. اب انہوں نے جب توبہ کی تو اللہ نے ان کو ایک اور باغ دے دیا. اب اس باغ کا کیا حال ہے کہ اس کے کھجوروں کا صرف ایک گوشہ توڑا جاتا ہے، خوشہ توڑا جاتا ہے تو پورے گدے کا بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ رب کریم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم اس پر خوش ہو جاتا ہے اور اس کو معاف فرما دیتا ہے. قضا نکل عذاب، مار ایسی ہی ہوتی ہے، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے. اے کفار مکہ، ہوش میں آؤ، یہ دنیاوی مال یہی رہ جائے گا، یہ دنیا کی مار ہے. ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے. لو کان یعلمون، کاش کہ وہ جان جائیں، کاش ان کو علم ہو جائے کہ دنیاوی مال بھی چھن جاتا ہے اور آخرت کا مال جو ہے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی بہت بڑا، تو یہاں تھوڑی تھوڑی تکلیف بھی آدمی نہیں سہ سکتا، وہاں آخرت کا عذاب کیسے سہے گا. تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، رب کی دیوی نعمتیں جو ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کے اسوہ حسنہ اور آپ کے طریقہ مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک دو ناشریف ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ حسب صادق سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. جی حافظ صاحب موجود ہیں، حافظ 71 بھائی تشریف آتے ہیں اور یعنی ناشریف سناتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں آگے. جی السلام علیکم. جی آپ